Далёка-далёка, о той краіне, куды адлятаюць у вырай ластаўкі, жыў кароль. У яго было 11 сыноў і адна дачка, якую звалі Элізай. Адзінаццаць братоў прынца ўжо хадзілі ў школу. У кожнага на грудзях блішчэла зорка, а з левага боку звінела шабля. Прынцы пісалі алмазнымі грыфелямі на залатых дошках і выдатна ўмелі чытаць і па кніжцы, і без кніжкі на памяць. Вядома, так добра чытаць маглі толькі сапраўдныя прынцы. Пакуль прынцы вучыліся, іх сястра Эліза сядзела на лавацы з люстранога шкла і разглядывала кніжку з малюнкамі, якая каштавала паўкаралеўства. Сапраўды добра жылося дзецям. Але неўзабаве ўсё сталася інакш. Памерла іх маці, і кароль ажаніўся зноў. Матчыха была злая ведзьма і не ўзлюбіла гаротных дзяцей. У першы ж дзень, калі ў палацы святкавалі вяселле караля, дзеці адчулі, якая злая ў іх матчыха. Яны пачалі гульню ў госці і папрасілі каралеву даць ім пірожных і печаных яблыкаў, каб накарміць сваіх гасцей. Але мачыха дала ім кубак звычайнага пяску і сказала: «Хопіць з вас і гэтага». Мінуў яшчэ тыдзень, і мачыха задумала збавіцца ад Элізы. Яна адправіла яе ў вёску на выхаванне да нейкіх сялян. А потым злая мачыха пачала нагаворваць каралю на бедных прынцаў і нагаварыла столькі лухты, што кароль не захацеў больш нават бачыць сваіх сыноў. І вось каралева загадала паклікаць прынцаў, і калі яны наблізіліся да яе, яна крыкнула: «Няхай кожны з вас ператворыцца ў чорнага крука! Ляціце прэч з палаца і самі здабывайце сабе харч!» Але ёй не ўдалося ажыццявіць сваю злую задуму. Прынцы ператварыліся не ў няўклюдных крукоў, а ў прыгожых дзікіх лебедзяў. З крыкам вылецелі яны з вокнаў палаца і панесліся над паркамі і лясамі. Была раніца, калі 11 лебедзяў пралятали мимо хаціны, дзе яшчэ спала моцным сном іх сястрычка Эліза. Яны доўга кружылі над дахам, выцягвалі свае гнуткі шыі і лопалі крыламі, але ніхто іх не чуў і не бачыў. Так і паляцелі яны далей, не пабачыўшы сваёй сястры. Высока-высока, да самых воблакаў падняліся яны і паляцелі ў вялікі цёмны лес, які цягнуўся да самага мора. А бедалашка Эліза засталася жыць у сялянскай хаціне. Кожны дзень гуляла яна з зялёным лістком, іншых цацак у яе не было. Яна пракалола ў лісточку дзірачку і глядзела праз яе на сонца. Ёй здавалася, што бачыць ясныя вочы сваіх братоў. Дні ішлі за днямі, часам вецер гойдаў ружавыя кусты, якія раслі каля дома, і пытаў у ружаў: «Ці ёсць хто-небудзь прыгажэйшы за вас?» І ружы хісталі галоўкамі, адказвалі: «Эліза прыгажэйшая за нас». І вось нарэшце Элізе споўнілася 15 гадоў, і сяляне адаслалі яе дамоў у палац.